صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ذہنی ازمائش سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے اس وقت ہم نواب شاہ پہنچ چکے ہیں. شروع کرتے پہلے طریقہ کار آپ کو عرض کریں گے انشاءاللہ عزوجل، اور طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے آپ کو ایک تحریری پیپر دیا جائے گا، تحریری ٹیسٹ آپ کا لیا جائے گا، اور انشاءاللہ عزوجل اس تحریری ٹیسٹ کے لیے آپ کو کم و بیش 12 منٹ دیے جائیں گے. آبجیکٹو ٹیسٹ ہوگا یہ، آپ کو صحیح غلط کے نشان لگانے ہوں گے اور چند الفاظ میں اپنا جواب لکھنا ہوگا انشاءاللہ عزوجل. یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، یہ رما ہے جیت کا حسین، شکست بھی ذیشان ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دونوں اسلام بھائی مل جل کے پیپر دے رہے ہیں؟ نہیں مدینہ میں مجھے دکھائی نہیں دیتا، تو اسی لیے میں نے رہنمائی لے لی اسلام بھائی سے نا. اچھا، اسی حوالے سے تو مجلس سے آپ نے رہنمائی لے لی. پیپر تو زاہد بھائی دے رہے ہیں، میں کل لکھ رہا ہوں، مجھے بتا رہے ہیں. اچھا، تو کامیاب ہو جائیں گے اگر بالفرض آپ پہنچ جاتے ہیں ٹیم میں، تو تیاری وغیرہ کرنے میں جو دقت تو ہوگی کچھ، اس کے لیے تیار ہیں ہم؟ جی الحمدللہ میں تیار ہوں، اللہ عزوجل نے مجھ پر رحم کیا ہے، کرم کیا ہے کہ اپنا کلام پاک مجھے حفظ کروا دیا. تو انشاءاللہ اگر کلام پاک بھی آ گیا تو دین کا علم بھی حاصل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا. ہماری بھی دعائیں ساتھ ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، ہم منچ پہ بیٹھے ہوئے تھے دانش بھائی اور میں، تو ہم نے کہا تھا کہ یہ آڈیشن ہال ہے اور یہاں کا کچھ ماحول ایسا رکھنا ہے جیسے ایگزامینیشن ہال کا ماحول ہوتا ہے، ایک دوسرے کی طرف دیکھے نہیں، بات چیت نہیں کرے. ہمارے زاہد بھائی جو ہیں یہ خصوصی اسلامی بھائی ہیں، یہ نابینا اسلامی بھائی ہیں، تو یہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان کا ذوق اور شوق تھا کہ یہ ذہنی ازمائش کی ٹیم میں سلیکٹ ہوں اور اس کے لیے آڈیشن ہال میں یہ تشریف لے آئے اور یہ پیپر دینے کے لیے انہوں نے مجلس سے اجازت مانگی کہ کوئی اسلامی بھائی جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر پیپر ان کا حل کروا دے، یعنی وہ سوال بتاتے جائیں اور یہ جو ہے جواب بتاتے جائیں، تو یہ اس طریقے سے پیپر حل کر لیں، اس طریقے سے آڈیشن میں شامل ہو جائیں. اسلامی بھائیوں، الحمد للہ عزوجل ذہنی آزمائش سیزن 9 نواب شاہ آڈیشن میں سیگمنٹ نمبر 1 جن طلبہ نے، جن اسلامی بھائیوں نے پاس کر لیا اور وہ سیگمنٹ نمبر 2 کی جانب یعنی مرحلہ نمبر 2 کی جانب بڑھ چکے ہیں، ایک ایک کر کے ان کو بلاتے جائیں گے اور ان سے انشاءاللہ عزوجل انٹرویو بھی ہوگا اور بات چیت بھی ہوگی. محمد ابو بکر بن انور، وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جو مادر زاد اندھے اور کوڑی کے مریض کو شفا یاب کیا کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کا یہ جواب بالکل درست. زین العابدین بن رحیم بس امیر اہل سنت کے رسالے کتابیں جو ہیں ان میں سے کسی 5 کے نام بتائیں. نیکی کتابت، غیبت کی تباہی، کفر کلمہ، الکبائر، سوال جواب، فیضان سنت، نماز کے کام. ماشاء اللہ. ثقلین شفیق بن محمد شفیق. جنتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جنتوں کی تعداد 8 ہے. ایک دفعہ اور سوچ لیں، جنتوں کی تعداد 8 ہے. آپ کا جواب درست ہے. محمد عبید اتاری بن جاوید اقبال. حجت الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے اونٹ نہر فرمائے تھے؟ ریاض حسین بن عبد الرزاق. ایسا باغ کہاں ہے جس میں 70,000 درخت ہوں گے؟ جنت. سبحان اللہ، آپ نے کہا جنت اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. قاضی رمیز احمد بن قاضی ندیم احمد. تراوی پڑھنے کا کیا حکم؟ سنت موقت ہے. محمد زاہد اتاری بن محمد رحیم. دعوت اسلامی کا کم از کم کتنے دن کا پراپر مدنی قافلہ ہوتا ہے؟ کتنے دن کا؟ 3 دن کا، ہر ماہ 3 دن. ہر ماہ 3 دن آپ سفر کرتے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے، تشریف رکھیے. اگلے آ جائیں، گلفام ولد حبیب اللہ. علم نور ہے، علم نور ہے، نام لیے جا رہے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. شان ہے عجیب اس کی شان ہے سما جیت کا شکست بھی ذیشان ہے. اب نو ہے اور نو میں سے ون تھرڈ جائیں گے تین سلیکٹ کرنے ہم. تو کسی بھی ایک رسالے یا کتاب کا اشارہ ہوگا, یہ اشارہ کریں گے, جب یہ اشارہ ختم کر چکے اس کے بعد آپ کو بھوجنا ہے. جو جانتے ہوں وہ فوراً ہاتھ بلند کر کے لبیک کہہ دیں, جس کی سب سے پہلے لبیک کی آواز آئے گی ہاتھ بلند ہوگا اس سے وہ جواب لیا جائے گا. لیکن پہلے اشارہ پورا دیکھ لیجئے گا, بیچ میں آپ نے لبیک کا اور جواب لیا آپ سے تو آپ الیمینیٹ ہو جائیں گے. یہ منچ امتحان ہے عجیب عشقوں کی برسات. یہ جواب درست ہے. چلیں جی دوسرا اشارہ. شکست بھی ذیشان ہے. بتائیں ابو بکر بھائی کیا انہوں نے اشارہ کیا. یہ کتاب کا نام ہے امیر اہل سنت اور جنات. امیر اہل سنت اور جنات نہیں جی. خوفناک اژدہا. خوفناک اژدہا یہ بھی غلط ہے. خدا ستا بہشت کا سرل چلو. جنات کا بادشاہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلو گئے یہاں خدا ستا گیم کا کہ ایسا راستہ نہیں. سنگو والی دلہن. آپ کا جواب درست ہے. زاہد بھائی یہ ریپڈ فائر راؤنڈ ہے. صحیح اور غلط میں جواب دینا زاہد بھائی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تیار ہیں آپ؟ جی. شروع کریں جی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب غسیل الملائکہ ہے. صحیح. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں. صحیح. حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام عبداللہ ہے. غلط. عشرہ مبشرہ میں 11 جنتی صحابہ کو کہتے ہیں. غلط. ٹھیک ہے تشریف رکھیے. جنات کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. غلط. شوال مکرم 10 مہینہ نہیں ہے. غلط. پیارا اقالی صلاۃ السلام پر پہلی وہی غائر حرم میں نازل ہوئی. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف نہیں ہے. بلندی پر چڑھتے وقت سبحان اللہ نہیں پڑھتے. سبحان اللہ نہیں پڑھتے. سب سے پہلے جو اسلامی بھائی کا نام لیا جا رہا ہے اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یہ ٹیم لیڈر بھی شاید بن جائے, قاضی رویز احمد. ہمارے حافظ زاہد اتاری ریاض حسین بن عبدالرزاق. یہ ہمارے کالج کے اسٹوڈینٹ ہیں. آ جائیں ریاض بھائی. بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں میرا جو بڑے میں بڑا خواہش تھا وہ آج میں سب اماموں والوں کے بیچ میں کھڑا ہوں اور مجھے کارڈ مل رہا ہے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں. دو اسلامی بھائی ہم نے معاون کے طور پر بھی سلیکٹ کیے گئے ہیں. ایک ہیں ہمارے سکلین بھائی اور دوسرے ہیں ہمارے زین العابدین بھائی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عزوجلہ آج نواب شاہ میں ذہنی آزمائش سیزن 9 کا الحمدللہ آڈیشن ہوا, جس میں 5 اسلام بھائیوں کو ٹیم کے لیے الحمدللہ سلیکٹ کیا گیا. اور الحمدللہ عزوجلہ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ اسلام بھائی آئے تھے تو ان کے کیا جذبات تھے اور اب ماشاءاللہ عزوجلہ یہ سلیکٹ ہو چکے ہیں تو ان کے کیا تاثرات ہیں اور یہ آگے جا کے اپنی تیاری کیسے کریں گے. آئیے ان کے حوالے سے ان سے تاثرات دیتے ہیں. اللہ عزوجل کا احسان کہ میں اس سلیکشن میں کامیاب ہو گیا. جب حاجی عبدالحبیب دامت برکاتہ العالیہ کا یہ پروگرام دیکھتے تھے تو شوق ہوتا تھا کہ الحمدللہ علم دین سیکھا جائے, ایسے پروگرام میں آیا جائے. ہم نابین بھی آ سکتے ہیں الحمدللہ اللہ کی مدد رہی تو. علم نور ہے, علم نور ہے, علم نور ہے.